Zuokin otxartagako izadi irratia. Gaur ostirala urtarrilako 29 seigarrena mailakoek hitz egingo dizuegu. Ander eta Sebastianek ingeleseko tartetxoa sarduratuko dira. Aronek eguraldiaren berri emango digu. Gaizkak urtebetetxen berri emango digu. Aimar eta Mariak asmakizunak esango dizkigute. Eder eta Davidek gaurko albiste edo abisua eskainiko digu. Aronek gure gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkigu. Eta ni izotz zuen gaurko esataria izango naiz. Beraz, hasteko ingeleseko tartearekin uzten zaituztegu. Good morning, Ander and Sebas. Good morning, friends. Good morning. Today is Friday, 29th January 2016. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine, too. Tell me, are you ready for news? Yes, of course. Next Tuesday, 2nd of February, we are going to the theater on Bilbo. Read. What's the name of the play? Tarzan of the Apes. Sounds good. Yeah, it will be fun. Can you tell me what's the weather like today? Today it's cloudy and warm. What do you have for snack? I had fruit and banana. Do you know what's the for lunch? Yes, of course. For a starter, white beans with vegetables. For main course, fish with tomato seeds. For dessert, fruit. Do you like the menu? Yes, it's yummy. Okay, let's continue with the radio program. Bye-bye. Orain jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Aron, esango diguzu eguraldi egiten duen gaur? Gaur 11 gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Beraz, egun epela dugu gaur. Eguna motel hasiko dugu, baina arratsalderako giro datorea gertatuko da. Urdin gune ederrekin. Jarraian urtebetetxeak. Gaizka, esango dizkiguzu gaurko urtebetetxeak? Gaur inork urterik betetzen aldu? Ez, gaur ez du inor urterik betetzen. Eta aste honetan bakar batek bete ditu. Naiara Gallegok. 26an 11 urte bete zituelako. Sorionak, Naiara, eta urte askotarako. Makizunen tartea dugu. Aimar eta Maria, esango diguzu ese igarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizunen eta irratsaioko galderen emaitza esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna, tipula. Bigarren asmakizuna, leioa. Lehenengo galdera, jonau. Bigarren galdera, bilketa. Hirugarren galdera, batek. Laugarren galdera, izane eta aritz. Irabazleak hauek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea Denis Cuesta bigarrena mailakoa. Bigarren zikloko irabazlea Urtzi Lorenzo laugarrena mailakoa. hirugarren sigloko irabazlea Aimen Tribak, seigarrena mailakoa, sorionak. Orain, aste honetako asmakizunen txanda. Hemen, lehenko asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den nortaki, zuri-zuri eta biribil iluntasuna iritzen nabil. Berriro irrepikatuko dut, zuri-zuri eta biribil iluntzean iritzen nabil. Bigarren asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, zer da soparekin batera ateratzen dena eta jaten ez dena. Berriro esango dut, adi egon, zer da soparekin batera ateratzen dena eta jaten ez dena. Erantzunako ondo edatzi eta gero postontzira bota. Ea asmatzen duzuen. Jarraian gai ezberdinei buruzko gure albiste txikirako tartea dugu. Eder eta David, esango diguzu eze berri dugu. Asteazkenean gure eskolan agenda 21 batzordekidei esker jai berdea ospatu genuen. Honetan, ohartu ginen zein garrantzitsua den elikadura osasungarri bat izatea eta deno batera hamaiketako zein gozoagoa egin genuen fruta janariekin. Bide batez, gure eskolako sukaldariei ere esker onak eman nahi dizkiegu guretzako prestatu zuten ogi tomatearengatik. Bai, Eder, eta eskolako guztiek jakin behar dute ere dagoeneko zeigarren mailako ikasle Bolosen Bolondresak lehengo zikloko patioora jaisten hasi garela. Astean bitan jaiekin jolasteko eta bidez batez euskaraz disfrutatzeko. Egia da, David, eta zer datorren astean? Gogoratu inauteriak direla. Bai, aurten pelikulak dira, gure gaia erritik kalejira egongo dugu. Eguraldia lagun eta beti bezala eskolan jarduera mordoa izango dugu gero. Primeran pasako dugu. Urrezko esaldia! Entzun ari! Astu zaidalako. Entzun ondo, astu zaidalako. Ezin duzue astu, aitzakiri gabe Maritxuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkizuegu. Ernegon, Aron, esango dizkiguzugu? Lehenengo galdera, zer prestatu zuten sukaldariek jai berdean? Bigarren galdera, aste honetan nor bete ditu urteak? Hirugarren galdera, zein da gaurko urrezko saldia? Laugarren galdera, nor izan da gaurko esataria? Lehenengo galdera, zer prestatu zuten sukaldariek jai berdean? Bigarren galdera, aste honetan nor bete ditu urteak? Hirugarren galdera, zein da gaurko urrezko esaldia? Laugarren galdera, nor izan da gaurko esataria? Thank you. gaurko irratsaioa. Entzule lagunak, gaurkoz gureak ezin du ondo pasatuko zenutelakoan. Agur! Agur! Thank you.